Pe săningă și în jumătatea de sud a țării. În capitală o zi cu vreme închisă, dar se va încălzi față de ieri. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. 4 oameni au murit de la începutul sezonului rece din cauza gripei, anunță ministrul Sănătății. Medicii reiau apelul ca populația să se vaccineze. Nu putem vorbi despre o epidemie de gripă în acest moment. Numărul cazurilor de gripă este sub numărul cazurilor din perioada precedentă. Ancheta în cazul băiețelului mort după operație de hernie inghinală la un spital privat din capitală, părinții copilului cer pedepse și despăgubiri. Acolo este un haos teribil și sper că acei 4 medici care au verificat copilul meu timp de 8 ore când a făcut acea hemoragie să plătească. Organizația Națiunilor Unite investighează intervenția jandarmeriei de la mitingul din 10 august. ONU cere explicații guvernului de la București pentru folosirea forței împotriva demonstranților pașnici. Un semnal de la ONU ar face un pic mai dificilă tentativa autorităților române de a băga sub preș mizeria. Și procurorul Laura Codruța Chioveși a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocată de la șefia Direcției Naționale Anticorupție potrivit unui răspuns oficial la solicitarea Europa FM. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. 4 oameni au murit de la începutul sezonului rece din cauza virusului gripal, anunță ministrul Sănătății. Victimele sunt din Arad, Târgu Mureș și 2 din Galați. Sorina Pintea, aseară la Antena 3. Din păcate, în acest moment avem 4 decese cauzate de virusul gripal, 2 în Galați, unul în Arad și unul în Târgu Mureș. Nu putem vorbi despre o epidemie de gripă în acest moment. Numărul cazurilor de gripă este sub numărul cazurilor din perioada precedentă, din perioada similară a anului trecut. Dar pot să vă spun că anul acesta vaccinarea antigripală la grupele de risc a început în 15 septembrie. Am suplimentat numărul de doze la 1.300.000 de doze de la 1.000.000 și acum mai avem în stoc 170.000 de doze. Medicii reiau apelul ca populația să se vaccineze antigripal, amintind că anul trecut vârful îmbolnăvirilor a fost în luna februarie. Prognoza meteo indică faptul că nu vom scăpa de ninsor și ger nici în perioada următoare, fenomene normale pentru începutul de an. Potrivit specialiștilor, începe să ningă în toată țara, ne-a declarat Mihai Huștu de la ANM. În perioada următoare ne așteptăm ca temperaturile să fie mai ridicate și ca urmare nopțile următoare nu vor mai fi temperaturi atât de coborâte, însă revin nisorile într-o bună parte a țării, iar începând cu seara zilei de miercuri și până vineri dimineața așteptăm ca un ciclon ce se va forma în Marea Mediterană să aducă precipitații de această dată mai ales pe partea sudică, sud-estică și estică a țării, iar în această zonă să fie și condiții de polei. Iar ministerul de externă de la București atrage atenția celor care vor să călătorească în Grecia, că acolo sunt prognozate ninsori și furtuni. La rândul său, Austria se află până vineri sub cod roșu de ninsori. Revenim în țară la cazul băiețelului mort după operație de hernie inghinală la spitalul privat Sanator din capitală. Anchetatorii l-au audiat ieri pe tatăl copilului și au deja câțiva suspecții în rândul medicilor. Necropsia a arătat că băiatul de 1 an și 10 luni a murit în urma unui șoc hemoragic. Mama copilului a acuzat personalul spitalului privat de incompetență, spunând că a sunat la 112 pentru ca medicii smurd să-l salveze pe băiat. Tatăl copilului nu-și dorește acum decât ca vinovații să fie pedepsiți. Acolo este un haos teribil și sper că acei 4 medici care au verificat copilul meu timp de 8 ore când a făcut acea hemoragie să plătească. În sensul să nu mai aibă voie să mai profeseze vreodată. Și Colegiul Medicilor cercetează de la sfârșitul lunii octombrie faptele medicale și documentele. Între timp, familia va cere despăgubiri, spune avocata Mariana Ștefan. Ne-am constituit parte civilă pentru a putea fi prezenți în cauză. Încă nu am stabilit o sumă, vom stabili această sumă într-un mod ulterior. În urma morții copilului, o echipă de la Direcția de Sănătate Publică București a făcut verificări la spital. Inspectorii au constatat că s-au respectat procedurile igienico-sanitare. La rândul lor, reprezentanții Spitalului Sanador au susținut că au respectat toate procedurile. Intervenția jandarmeriei de la mitingul din 10 august este investigată de Organizația Națiunilor Unite. ONU cere explicații guvernului României pentru folosirea forței împotriva demonstranților pașnici. Comunitatea de Click a lansat o petiție care a strâns 80.000 de semnături și astfel a atras atenția organismului internațional. Reprezentantul platformei, Antonio Bumb. Un semnal de la ONU ar fatul un pic mai dificilă, tentativa autorităților române de a băga sub preș mizeria. Au fost făcute publice două scrisori. În urma acestor scrisori pe care le-am citit și noi, există o investigație în curs a raportorilor de la ONU. Investigează ceea ce s-a întâmplat în România și, în mod normal, la următorul Consiliu pe probleme de drepturile omului, care, din câte am înțeles, va avea loc în martie, putem să ne așteptăm la un raport ONU cu privire la violențele jandarmilor de la mitingul diasporei, un raport care să tragă un semnal și mai vehement de alarmă. Procurorii militari din România au deschis un dosar penal în legătură cu modul în care au intervenit jandarmi în timpul protestului diasporei de vara trecută. Comunitatea de Click crede că Națiunile Unite ar putea ajuta justiția. Am simțit că autoritățile române nu ne ajută. Pe cine era să petiționăm? Pe domnul avocat al poporului? I-am trimis o petiție cu 150.000 de oameni care au semnat să-și dea demisia. Mi-a ignorat. Pe cine să petiționăm? Pe doamna Carmen Dan? S-ar putea să fie chiar dânsa vinovată pentru ceea ce s-a întâmplat în 10 august. Acesta este motivul pentru care am spus, petiționăm, cerem ajutorul unui organism internațional. Acest ajutor a venit, acest ajutor va mai veni și ceea ce ne dorim este în primul rând ca această comunitate internațională în care avem încredere să pună în lumină lucrurile care se întâmplă în România. Aproape 800 de persoane au depus plângeri în dosarul privind violențele care au avut loc la protestul diasporei. Peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după intervenția în forță a jandarmilor. Guvernatorul BNR Mugurisărescu respinge categoric acuzația potrivit căreia Banca Centrală ar face presiune asupra Ministerului de Finanțe. În declarațiile de după prima ședință de politică monetară din acest an a conducerii BNR, guvernatorul s-a referit și la scăderea recentă a ROBOR, indicatorul de referință pentru dobânzire la creditele în lei. Mugurisărescu a criticat introducerea taxei pe lăcomie. Ce presiune? Asta e instrumentul nostru, noi nu facem presiune. Dacă apare vreo problemă, mișcăm dobânda în sus și în jos, cum am făcut-o. Ce ne jucăm cu asta? E principalul instrument de politică monetară. Deci asta e o aiureală, că am făcut noi presiuni. Chiar în perioada sărbătorilor, am avut și noi concedii, să zicem, a fost o echipă aici care a făcut o evaluare asupra impactului pe sectorul bancar. Văd că a ieșit în presă, în mod normal trebuia, înainte de avea ordonanța, să avem un impact din partea legiuitorului sau un proiect de impact. Ne-a fost cerut după, dar mă opresc aici. Taxa pe activele financiare ale băncilor, așa numită taxă pe lăcomie, a fost introdusă la începutul acestui an prin ordonanța de urgență. Mugurisărescu susține că ROBOR începuse să scadă încă din septembrie, fără nicio legătură cu politica fiscală. ROBOR pe termene mai îndelungate a început să scadă ușor, ușor, cam din septembrie, cu câteva puncte de bază până când a ajuns sub 3%. Graficele sunt concludente, nu trebuie să faceți decât un singur efort, să vă uitați pe ele. Deci nu are legătură cu taxa pe lăcomie? Deloc. Recenta ordonanță ce introduce controversate măsuri fiscale, între care suprataxarea companiilor din energie și a băncilor, a fost reclamată de opoziție la Avocatul Poporului, instituție care întârzie să ofere un răspuns. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Procurorul Laura Codruța Chioveși a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocată de la șefia Direcției Naționale Anticorupție. Fosta procuroră șefă de la DNA a făcut acest demers în nume personal, se arată într-un răspuns oficial la solicitarea Europa FM. Cu detalii, Adriana Sârbu. Potrivit documentului invocat, doamna Chioveși a depus plângerea la CEDO în decembrie anul trecut, în nume personal. Fosta procuroare șefă reclamă că i s-ar fi încălcat mai multe drepturi în baza hotărârii pronunțate în mai 2018 de Curtea Constituțională. CCR a hotărât revocarea, deși Laura Codruța Chioveși nu a avut calitatea de parte în conflictul soluționat de instanța constituțională. Nu a fost citată în fața curții și nu a avut posibilitatea de a avea cel puțin calitatea de intervenientă pentru a exprima un punct de vedere. Decizia Curții Constituționale nu a putut fi contestată, mai spune Laura Codruța Chioveși, care a reclamat și faptul că nu există în dreptul intern un temei de drept prin care să poată fi exercitată o cale de atac împotriva hotărârii CCR. În procedura respectivă nu ar fi fost respectate garanțiile unui proces echitabil. Pe 9 iulie anul trecut, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a șefei DNA după ce a fost obligat în acest sens de Curtea Constituțională. Ce spune ministrul Justiției? Tudorel Toader nu-i dă șanse Laurei Codruța Chioveși la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că aceasta nu este instanță de control a Curții Constituționale. Ministrul susține că CCR nu judecă oameni, ci excepții, obiecții sau conflicte juridice de natură constituțională, iar deciziile sunt definitive. În acest moment, conducerea DNA este asigurată temporar de magistrat magistratul Călin Nistor, cu 12 ani de experiență în această instituție. Mandatul interimar al Ancăi Jurma a expirat, iar aceasta a anunțat că nu-și mai dorește funcția. De cealaltă parte, ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a propus președintelui să o numească pe Adina Florea, procuror șef, însă șeful statului a refuzat numirea pe motiv că nu are aviz de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a încercat să explice la BBC necesitatea unei lege amnistiei și grațierii, intervievat în cadrul unei emisiuni Fanion a corporației britanice Newsnight. Demnitarul de la București a invocat suprapopularea penitenciarelor și demersurile europene în această privință. E absurd, i-a explicat ziarista BBC, vorbim despre corupție și despre amnistia celor condamnați pentru asta. Your leader was found guilty of corruption. That was why he was not allowed to stand. Ziarista britanică a observat că Liviu Dragnea nu a putut deveni prim-ministru din cauza unei condamnări penale și l-a întrebat pe Teodor Meleșcanu ce fel de semnal transmite o eventuală lege a amnistiei și grațierii. One of the most difficult issue for Romania is the problem of the penitentiaries of the detention houses. Ministrul de Externe a răspuns că una dintre problemele majore ale României este suprapopularea închisorilor și că Bucureștiul riscă să fie sancționat de Comisia Europeană din această cauză. Moment în care a fost întrerupt brusc. Iertați-mă, dar mai dați-o încolo. Vorbim despre corupție și despre amnistierea celor condamnați pentru asta. E absurd. Sir, forgive me. Come on. We're talking about corrupt political practice and whether your country, your government is going to allow an amnesty against those politicians who are found guilty. That's absurd. Maybe you think it is absurd, but I can assure you that from time to time in all the countries. Poate că vi se pare absurd, a replicat Teodor Meleșcanu, dar vă asigur că toate țările din când în când iau în calcul soluții alternative. Newsnight e una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate emisiuni BBC dedicate anchetelor și dezbaterii. E difuzată neîntrerupt din 1980 încoace. Publicul ei s-a redus în ultimii ani, dar emisiunea își menține o audiență medie de 344.000 de persoane, cu vârfuri de audiență de 600.000. Am ascultat-o pe Emanuela Nicolescu, mulțumim. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme mohorâtă astăzi, va ninge mai ales în jumătatea de vest a țării, iar în Banat și Crișana acum dimineață vor fi condiții de polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 6 grade cu plus pe litoral. La noapte începe să ningă și în jumătatea de sud a țării. În capitală zi cu vreme închisă, dar se va încălzi față de ieri. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep are dificultăți în primul meci al anului pe care îl joacă la această oră în turul al doilea al turneului de la Sydney cu australianca Ashley Barty, numărul 15 WTA. Intrată direct în runda secundă, lidera mondială a cedat primul set cu 6-4 după ce și-a pierdut de două ori serviciul și a reușit un singur break. În setul al doilea, în acest moment, Halep se luptă să rămână în meci, este condusă cu 5-4 de Barty și servește acum. Halep are 40-30 în acest moment. Amintim, ea nu a mai jucat din septembrie, când a suferit o hernie de disc. Acum se joacă și Irina Begu, tot în runda secundă a unei competiții de încălzire pentru Openul Australiei, la Hobart, și ea a pierdut primul set 6-4 cu rusoaica Ana Blinkova, dar a egalat după un tiebreak în care s-a impus cu 7-2. Acum se desfășoară setul decisiv și Begu conduce cu 2-0. Adrian Falub este noul antrenor al penultimei clasate din Liga 1, Concordia Chiajna. El îl înlocuiește pe Dorinel Munteanu, care și-a reziliat luni contractul cu Ilfoveni după o serie de discuții cu conducerea clubului. El a preluat echipa în septembrie de la Ionuț Badea și sub comanda lui Concordia a câștigat în deplasare la FCSB, după care a obținut însă doar 3 remize și a suferit 7 înfrângeri în ultimele 10 etape. Adrian Falub a mai pregătit echipa din Chiajna în sezonul 2015-2016 și are acum drept obiectiv salvarea de la retrogradare. Tottenham a învins-o cu 1-0 pe Chelsea în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Engleze. Gazdele s-au impus pe Wembley prin golul marcat din penalti la jumătatea primei reprize de golgheterul Harry Kane. Chelsea a avut câteva ocazii, însă le-a ratat, astfel că va avea doar varianta victoriei în returul din 24 ianuarie. În cealaltă semifinală a Cupei Ligii, Manchester City va juca diseară pe teren propriu cu echipa din Liga a 3-a, Burton. E 40 egal la Simona cu Barty. Da, un moment greu pentru Simona și ar fi destul de rău să înceapă sezonul cu o înfrângere acum înainte de Openul Australiei, da. Vedem dacă o scoate la capăt până la urmă, vă ținem la curent. Meanwhile, în România, ca să zic așa, aseară la Digi Sport, într-o emisiune pe teme sportive. Gică Popescu, actualmente consilier al Guvernului României pe probleme de Euro 2020, a anunțat că în sfârșit o să legăm aeroportul de gară. Cu sfoară. Nu cu tren. Deci a spus că s-au obținut toate autorizațiile necesare, puzalea ce mai avem noi.